أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفجر د پنځلسم آیات څخه شروع پر دیرشم آیات باندې ختم سول چې د هغه د سورت هم پای دی خاتم آیات. نو اول د سبقه د اول برخې رابط د ما قبل سره په دې کې دی چې مخکې الله عز وجل هغه یو څو امتونه لکه د عاد قوم و او د سمودیانو قوم و او د فرعون د قبطیان چې دا د اتباع و د دغو قوم د هغو امتو هلاک الله تعالی بیان کړي ول فصب علیهم ربک صوت عذاب ول الله پر دوی باندې هغه د عذاب چلاخه پر راشوا کړه پر نازل کړه معنی ارې و چې خپل خپل چلاخ د عذاب کا چلاخه وچ په ویوا نو مال چلاخه خو مکرر سړی چا تر ورځي چا عذاب ورکی نو پر دوی د عذاب د غصب تکرار دوام پر وکی معنی پر باندې اوس کاغذ چغه و د جبرئیل امین کزلزله و دا نور چې بیا غرق و منه هغه د اوبو څپې وې پر دوی باندې نو دا عذابونه الله تعالی بیان کړي. یعنی خلاصه د خبرې زما دا ده چې الله تعالی هغه امم مهلکه بیان کړه چې هغه هلاک سوي و په چا سره په هغه اعمالو سره چې هغه موجبه د عذاب او نو دا عذاب الله ولي ورله راورکي دوی خو هغه اعمال کوله چې موجبه د عذاب ول ان ربک لبالمرصاد نو خو رب ستا چې دی په مرصاد کې دی خو په څارنځای کې دی څاري نو ښکاري چې په یو ځای کې ناست یو شی څاري خو ټک پر کوي کې پرېږدي نو دوی خو دغه اعمال کول الله په مرصاد کې و د دې اعمال یې ګرده څارل څارل څارل نو الله تعالی عذاب ورلره ورکوي کېدای سي په خبره پوه شي. دا چې بیان سول نو د دې تقاضا څه شي ده؟ د دې تقاضا دا ده چې نو کفار د مکه بای چې د هغه اعمال څخه چې هغه موجبه د عذاب دی اجتناب وکړي ولی خو الله په مرصاد کې دی نو خدای د عمل هم څاري نو داسې خو نو چې الله تعالی یوازې د فرعونیانو عمل څاري او د عاجانو عمل ساری د سموجانو دا داغه سارنه کبل علم پر درلودي عذاب ورکی د مکی خلق نو به ولي پر ګرانی چې دی به عذاب دی به اعمال کی چاغه واجبون کی د عذاب جواله به هلاک نور کی زکه دا ان ربک بالمرصاد د دواړو د پاره کافی دی ام د اغه متو د پاره هم دراتلم کی موجوده د پاره چاله په مرصاد کی دی په سارن زای کی دی منا علم در باندې لري ګړی په ګړی په ذره ذره عمل دی خبر دی نو د دې تقاضا دغه سو چې باید کفار ځان سات اوس الله عز وجل وای چې کافر ځان نه ساتي کافر نور دغسې اعمال کوي چې هغه موجب د چا دي هغه موجب د عذاب دپاره دي نو موږ اوس هغه اعمال موجبه دپاره د عذاب الله پاک بیانوي د دا کافرانو دپاره چې دغه دغه اعمال د دې موجبه د عذاب دي نو څنګه کیږي هغه دا دی فاما الانسان نو هر کله چې انسان دی انسان توری خو عام دی مسلمان او کافر دواړو ته ورځي خو دلته مراد کافر دی نو فاما الانسان هر کله چې انسان دی اذا ما هغه وخت اذا ما هغه وخت ابتلا چې امتحان کې هو دی رب هو د در رب چې د در رب دی امتحان یې په نعمتو سره نو څه چم په وکي فاکرمه نو عزت ورکی هو دت عزت منی کی په دنیا کی چراس بس خلگی عزت ورلور کی پلانی خان صابرال ونعم او نعمتنا ورکی هو دت نعمتنا کیک نو دیس چل کی فیقول دی وای ربی زما رب اکرم عزت را کینی و مات زما رب مات عزت را کړی دی معنا دلته دی وی خبر ښکار کی یو خدا دی فخرن وای چې زما رب مات عزت را کړی بل دا دی استحقاق ثابت دی چې نو اقدار یم نو الله خو نه کی مشته نه دی را کړی اقدار یم دا دوی غلطی په دی کی چې یو فخر کی ښکار کی اعلان نه کی چې معنا الله مات په شسترګه کتلی د وسه خانانو څخه بجاوري دی الله په شسترګه ورته کتلی نو یو خدای دا د دنیا محبت کی دا د دنیا نعمتونه چې ورکل دغه د ته معیار دغه مانوی چې بس دا عزت دی او ز استحقاق دغه لرم علامات راکی او هغه خو اصلي الله پاک بیان کړ چې دا امتحان دی دا عزت ته کوم خو دی خو فاما الانسان هر کله چې انسان اذا ما هغه وخت ابتلا چې امتحان کې خو دی رب ګور رب ده الله امتحان ورته یې شې دی پر دې تر ازو یې خېږي چې ته اوس کامیاب خېږي کنه خېږي شکر ادا کوي کنه ادا کوي دې څه چل کوي فیقول ربي اکرم دی وایي چې زما رب ماته عزت راکي معنا استحقاق مې هم فخر هم پکې نو دا خو د ده دا یوه غلطي سوچ کوي و اما او دون خبره ده اذا ما هغه وخت ابتلا چې امتحان کې دا غرب هو دی دغه انسان بیرته امتحان کې په چا سره په زحمت نو څه چل فوی کې فقدر نو راتنګ کې اندازه کې علیه پر د رزق هو رزق دی رزق یې دغه نه پر اندازه کې چې باره نه مري نه پایمازی اجود په یده قصی پر راتنګ کې دا رزق نو فقدر راتنګ کې اصلي خو قدر اندازه کې اندازه نه دغه معنی چې برای ما زه حیات په باقی نعمتونو نسبک شي کولای هغه چرچی او خوشحالي نسبک شي کولای نو برای مش په پتنګي ترجمه کو فقدر راتنګ کې علیه پر د رزق هو د رزق دلته نو دیسه چل کې فیقول دی وای ربی زما رب اهانه اهانه سپکاوی وکي نزما لازم سپکاوی وکي سپکې کړم ذلیل کړم وس خدا د سپکاوی و جنت خدایت په سر کې بیا تو غره اذا ما هغه وخت ابتلا چې امتحان کې هو دی خدای بیا امتحان دی دی بیا دا سپکاوی دی زما یو کې وجه ته د دواړو خبرو سره چې هغه مخ کې چاله د ته نعمت ورکې دور زما یې عزت وکي دا اوس چې الله پاک پر درس خلا کم کې دی زما اهانت وکي د دې دواړو خلص چې شراوزي چې پر د باندې د دنیا محبت توغه نه غاجبه سوي دی دنیا وس د عزت د اهانت معیار بولي لا قاری کدا اس په خبره فائدہ لري دنیا د عزت د چا او د اهانت معیار دي چې که دنیا وز عزت منم که دنیا نه وز بار سپکه وس دا رقم ته خو نه د دنیا چې و ام امتحان و چې نسته هم امتحان دي عزت خو بل دي ان اکرمکم عند الله اتقاکم اکرم معزز خو هغه خو متقید خو هغه دي معیار خو دی دلته خطا و تی دا ولي خو دی چې دی د دنیا سره مال محبت دي د محبت ری شی د غټه په دنیا کې محبت ور سره ډیر دي نو دا معیار و ټاکی او ځان مستحق ګڼي دا سپک ځان ویلی بولي خو دا غمه نه چې ما کې ماته نه کیره ولا قری خبر ته که متوجه دای بلغه لکه د ځان مستحق ده دغه نعمت او بولی چې نه کبر برای زما سپکاوی او ګور زما که ماته نکیره ځان حق دار بولی. نو دای چې په دنیا کې محبت دغه نه ډیر دی د دې نتیجه چې شراوتله برای اخرت نه پاته دی د اخرت منکر دی خو د دنیا سره د محبت ډیر دی. دا بل خبره چې پرای بنا کړ چې استحقاق زما دی چې زنه مستحق یم د دې تقاضای نه برای بیا چی شید هغه به افتخار چې بره خو نو چې هغه وایي که دی بره ځان دغه کې چې هغه دې حق راته راکړه ورسې که زه مستحق نه وای نو الله تا ته وجه نه درکول چې ماته راکړله. یوې خبرې دلته سوې ده دغه آیاتو دواړو څخه یو د دنیا محبت د دنیا عزت ده په زړه کې دغه نه ډېر دی چې دی دا د عزت و د سپکاوي معیار بولي کوه دی عزتمند دی که نه نو دی سپک دی او حال دا چې معیار ښه دا نه دی هغې ښه تقوا ده نو دا غلطي ده وکړه. بل دا کوي چې مانا چې نه یې زه نو سپک سو مانا ماته حق نه کوي را ځان مستحق بولي چې مستحق بولی دای بل غلطی سو نو د جدوارو غلطی به نتیجه چی شرا وز اول غلطی چې د دنیا محبت وکي دی غنه چې جدا سو چې اخرت کې شاکر د اخرت عمل پات دی ځنی مرکر دی کر سره هغه پزین کله نه راګر شي به حساب سه کتاب دا بل غلطی چې وکړي چې ځان مستحق بولی د دغه استحقاق بیا تقاضا چی شرا وز هغه بیا دا چې بار دی دغه افتخار وکړي بارا ځان په فخر باندې دا خبره کوي او شکر نه ادا کوي ولې نه ادا کوي شکر بارا ځي حق دار خود به راکاو څه شکر باندې را باندې لازم دي کدای سره که ساج پرې چا پیسې باندې بارا ورسې فور ځنی واخلې خلک به شکر ادا کوي تور ته ورور شکر ولې ادا کوم قربان دي مي. نو کافر چې ځان مستحق بولی د دغه ټولو نعمتو چې ځان حقدار بولی بره چې ورته د الله شکر ادا کړه دونه شی در سره کړي بره خپل اکې راکړي د څه شکر ادا کوه. نو د ناشکرۍ هم دی په دغه عمل اخته سو دا عمل هم موجب دی د عذاب دپاره هغه د دنیا زیاتې محبت چې د ده په زړه کې دا د عزت معیار وګر سره هغه بل سبب دی چې موجب د چا دی د عذاب دپاره دی. نو انسان دغسې نور دغه هم کوي فاما الانسان و هر کله چې انسان دی اذا ما هغه وخت ابتلا چې امتحان یې کې هو دی رب هو رب ده په نعمتو څه چم پوکي فاکرم و عزت ورکه هو ده په دنیا کې عزت من کې پر خلق و نعم او نعمت ورکه هو ده فیقول دین بر وای خو ځان مستحق بولنه و رب زما رب اکرم عزت راکې نی و مات ولي خو دنیا ده ته ډیر ش شي مال میر چې دغه نو عزت دی هغه نور د اخرت عزتونه د ګسره په یاد لاندل و اما او دون خبر ده اذا ما هغه ابتلا چې امتحان کې هو دی دا د درب امتحان کې په سختي نو څه چل فو کې فقدر نو راتن کې عليه پر د رزق هو رزق ده فیقول دی به رب از ما رب اهانه اهانت یو کې سپکاوي وک نه زما ما سره زما رب ډیر بد وکړ ولې حک راځي وګرځه خدای زما حق درځي وګرځه دغه د ګمان دی دغه شی ان کې. نو اوس الله عز وجل دا د ګمان د دغه بد عمل رد ورکوي معنا چې دا داسې نه ده کله دغه رقم هیڅ کله نه ده چې ته څه فکر کوې چې د دنیا دغه حصول ستا مقصود دی ستا مقصود اعظم دنیا ده دغه ځای دې غلط دی مقصود دنیا نه ده مقصود اخرت دی تا مقصود غلط کړی دی چې په دنیا کې که ته ښه یې بس ته کامیاب یې نو دا دې یوه غلطي. بل دا دی چې که موجود سول نو ته د الله په وړاندې مقبول یې الله عزت درکړی دی پر الله وسم سپکې چې دا دنیا یې له درکړې ده بعد یې در څه کېږي کدای سپ خبره پوهیږي د دنیا ورکول چې خو فرعون تیم ورکړی دی نو فرعون پر الله ګران دی دا یې بل غلطي په کلا دا د غلطي کلا دا رقم هیڅکله نه ده دنیا مقصود نه ده مقصود آخرت دی او دنیا چې ده دا دلیل د مقبولیت نه دی چې پر الله پاک دا سړی ګران دی دا بل غلطي ده. بل چې ته ځان مستحق دی کرام ولې چې دا خو زما خپل حق دی راکوي بې شکر یې نه ادا کوي دا دې بل غلطي ده او دا چې پر ما شکر لازم نه دی شکر یې پلانه یې ادا کړي زه ولې ادا کوم دا دې بل غلطي ده. نو په کله دا د ګرد غلطي چې کله دغه رقم نه ده لکه دا ته چې فکرونه کوي انسان بلکې ستا لا یوه غلطي خو دا نه ده چې دغه دې کړي چې دغه دې غلطي دي بلکې نورې هم کوي بل داسې ده لا تکرمو تاسې اکرام نه کوي الیتیم ده یتیم ور حسابه ملاقات دا ګرد اعمال چې موجب د عذاب د پاره دي موږ ور موږ چې په دومره بر کې اعمال موجبه هغه مخ کې تمهید د هغه نور امته وس هغه اعمال موجبه د عذاب بیانې چې یو هغه اعمال موجبه د شمال ځان مستحق بولی پلانې کې چې شان وسر ته ذکر کړ وس دا کله و مغز خو نه د لکه تیس چې کوي هغه غلط دي و ام پاغم کفایت نکای بل داسې ده را ګرځه نه لا تکرمون تس اکرام نکوي الی تیم ده یتیم یتیم سپکه د یتیم حق ځنی خوري ظلم پر کوي هیڅ اکرام نه کوي دا دی یو عمل ولا تحاضون او نتیس باعث کول کوی حق د باعث کول چې چاته چې الله دا کار وک پر راکیزه یې پر چا بکې ولا تحاضون او تش باعث ول نکوي على طعام پر خوراک ور کول ال مسكين د مسكين خلق نه باعث کې چې د مسكين سره چې شو کې کومک کې شی ور لره ورک دغه دی بل غلط دی یعنی خپل خیر نه کوي چې نه کوي بل ام نه باعث کې دغه نه بیا غاب خلق وج معنا چې خپل خیر ام نه کوي د بل مخ ام یې چې معنا وی نه کینو داد و دریم و تاکلون او تاسخری التراث میراث اکلن لمن اکلن په خوراک سره لمن جمع پای وپل دا سپر رب و هی ګرد سره ګډوي څه معنا ما یو سړی مرش د دې په میراث کې اوس د شنیانو حق دی اوس ستا حق دی اوس بیا د زنانه او حق دی د خپل حق خوخري چخري دا نورم ګرد ور سره په چلم دغه معنا په جمع یو یا بلا ساده حق سره د نور حق مګړب وای چا ته نور کې ګرد زما دي وتاکلون او تسخري التراث میراث اکلن په خوراک سره لمن جمع په یو پلا ټول دا یې درې کار سلرم وتحبون او تش محبت لري المال ذا مال حبا داس محبت جم من يعني شجد كسر جم فمعنا سر دجير دجير الدنيا دير محبت لري دلتا بدي وين كتا بامي على حبا جمايات كي يعني الدنيا نفس محبت خدار چاپس كي تخدو مؤمن مخاشه خو حبا جماج دي اغه د کافر د پار دي دغه سي محبت چا اغه شجد دي اغه كثير دي دير دي ما نعد على د احكام سخدين ودات سلور غط غط اعمال نور ويا كي اغه غلطي خو دي چي دي چې د دنیا دغه نه محبې چې هغه دې اوس د عزت او د ذلت معیار وګرځول او دا دنیا حصول خپل د ځان حق بولي چې الله یې درم کې امتحان نه بولي چې وازیه باید شکر ادا کړه برای خود برا کول خو حق مې دي دا غلطي خو چې چې دي او هغه خو دې غلطي دي چې کوي او ما غلا یې واز نه بل دا له ام کې دا نور اعمال دا عمل دې موجب د چا دې عذاب دې کې تم حق خو دې کرام نور کې که حق باعث کول پر طعام دې مسكين نه کوي خپل دې نه کوي بل تم دا دې بل غلطي که د میراث ګرځ په جامه وي خپل د بل حق دوار ګرد سره خورینو او کدا بل کار کوي چې د مال محبت کوي هغه هم دوخ چې کثیر محبت چې معنی د چا څخه خدي د جنت څخه دی دا دنیا چې دغه د دنیا محبت دا د ګور د ریشه ده دا نور مخ کې چې تیر سو په پای کې هغه اصلي ریشه ذکر کړ چې اصلي غزاک په دغه کې دی حدیث کې راځي وای حب الدنيا راس كل خطيئه حب د دنیا د اری خطا سر دی سر چې مې د حب څه د دنیا ده هر کار چې کېږي که غلا کېږي که بله کېږي که بله کېږي د دنیا د محبت څخه سړی ورځي هغه کار ته ځان رسوي پښتانه متل کوي د دغه حدیث مضمون دی وای حب د دنیا سر د خطا معنا سر د اری خطا ده پښتانه دا متل کوي حب د دنیا سر د خطا اوس په دغو اعمالو کې یوه عمل تر عالم چې په هغه کې زموږ خلک خطا وسي ولا تحاقدون او تش باعث کول نه کوي على طعام پر خوراک المسكين د مسكين دلته دای خطا وشي خطا یې زه در شم یو حساب در ته وکه مختصره چې د از ما چشم جدا دلته مسبکان ویل طالبان ته په سبکا اخته درې نه پر سره رال الله مولوی صاحب ټلیفون ورک الله مولوی صاحب اسره ته ټلیفون ورک دغه وام د چیش ټلیفون ورکم چات یې ورکم سیمه لري چیش کې ته د دې سره پښتنه وکه وام د چیش پښتنه د کیسه چې د سبق کرا کړیا په طالبان مریان سو د غرغړی و ناریس چې دغه مشهیدان وام کیسره ته وکه ته ما په خبره وکه ویل ته یو سړی ولاړ زه هغه ته ورغلم هغه سړی رایاد کې په نامه چې پلانی هغه ته ورغلم زما سره کومک وکړه هغه ما پیژنې هغه ویل ولته ورسه هو هغه سړی ته چې ولاړ دی هغه نه په کوڅه کې یو بل زموږ مېلمه دی راغلی دی هغه سپین کالي چې جاته ورغلم ګټه شو هغه ته ورسه نو زه هغه ته راغلم هغه د بیا راته ویل برل زه تاسو پیژنم نو چې تاسو سره کومک وکړم ته ولاړ سه د موري صاحب تصدیق را درالي مات تصدیق وسوار نو زخ بیا دینه پیژنم دوی بیا شیطان د بل زهر لري کړي دا بر بیا شیطان جره تر ګرځول چې څه ما پیژنې زه د پلان یې اخرم جره ټلیفون رکوم زه مړې دې چات چات وک وایستی چې کور سره سړی ولاړو د چنګ ریښې زراست ته تاکړې موټر سره واغته وسداریان سو جنبر د کور سره څوک ولاړو سبق پات دی دا وشرو سو درک باران او هغه سړی ته زما دردل چې دی اواله کړی بره ما هغه زغره پیات سو چول نادان ځان لره بلادي هم جهان لره بل دا یم کو ورته کې اخته کې بابا خو یا به جلسې ور کوي به شلو کو خور کړي په جوای هغه خو نه کوي دا ځانه دیواره پر بل جوړه والا کې هغه پزیره یې هغه به مل مار هغه لې سړی خو د شمه ته پیسې را کا غسړي زرا واسته ولن هغه بیا پر مار والا کې چې نو زختانه پیژنم چې ته مستحق یې کې لا یو ویني وغلم نو دی بیا شمه ته راځي چې زه د پلانې کری به منو سج کری به چې په مسکنات څه خبرم هغه دوه بیا شیطان ته بیا راري کړي ور سره چې ما ته را پیش کې ما چې فکر وره سره دا پلانې دی ابر دغه لمبر څه خو هغه تیم ټلیفون وروکی مال دغه سړی چې دی دا نور خلک تسجی کوي چې دا داسې مسکین دی در بدر دی او پلانې خو ته پیژنې د هغه اخشي دی هغه بیا تللی دی هغه زه خو تللی یم ته زما د طرفه یې 1500 ورکړه زه بیا تا ته درکړم ګوره پر ما را ته اوان څه خبر اما 1500 درته ورکړې دوه درې میاشتې بعد ما ته بیا خپل 1500 په لاس نه راتلي چې بیا زه هغه ووینم د یوه نادان د وجې څخه د یوه ناپو د وجې څخه څونه که زکه پیښ دونه که در خو دا د آیات څه غلط چې ولا یحوض علی طعام المسکین یا و دغه ځای کې چې ولا تحاقدون علی طعام المسکین دا غلط ترجمه کې د جن په مسله اکثر وخت سو پی جاهل پو نسی بره نور خلک په ظهیر کې دا چې کم کې د دې مطلب دا دی چې ته ورسه خان ته کښېنه که دې قریب دی بره ورته وایه چې پلانیان پلانیان مسکینان یې پر دغه یو نظر کوه دی مسکین خلکو ته اولو کې سرچپه معنا یې واخیستل بابا آیات خو دغسې وایي چې خانان به عیسه که ورسه خانان دي شناخته دي تجاران دي شناخته دي ورته ووایه چې دلته یا طالبان دي یا دلته مسکینان دي یا په خپله نرسه واره کړه خپله ام نه کوي بل ام نه به عیسه کوي مسکین پر خلکو رواله کوي دا خو خلک وایي ورته کې اچي چې دا پر پاواکه چې ورس هغه یې درکړي ورس هغه یې درکړي دا غلطي ده نو د دې آیات څه غلطه استفاده باید څوک ونه کړي دا بل ډول حکم زده کړي چې پر خانانو وګرځېږه که نر یې ورسه د هغو سخت پیسې ورواخه مسکینانو ته یې ورکړه مسکینان پر خلکو مه رواله کوه ولا تحاضون او تشبع سكول نكوي خلق نرى بعيسكوي على طعام برخورك المسكين يدي مسكين دا خي و مساله پدازه کی شمال دا اغه خاصه بعيسكول کی مسکینان په خلق بس ما پاروي بل خبره وتاكلون تراث کی سوال وريدي چې دا صورت خو مکی دی دغه بد بد خواص چې خدا ګرد د مکی د کفارو د مشرکانو دا بیان چې دغه در پکښې دی دغه در پکښې دی دا خو در پکښې کړي نو یو خو دا بیان کې چې میراث خوري د میراث احکام په مدینه کې رااله د میراث احکام چې دی هغه تفصیلی احکام یې هغه په مدینه شریفه کې نازل شوی دی نو د خلکو څخه میراث خوري میراث لته چیرې وو د دې جواب د دې میراث ولې نه وو خود اسماعیل علیه الصلاه والسلام د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د جن څخه خود څه څه شیان پات و د میراث هم اگر چې هغه چې اصلي جن و هغه د دې صفات او میراث خو وو خو په دغه میراث کې بیا د ظلم کا او شوز کې نور کا او شیان کې نور کا اگر د بخبل کړه بوه نو الله وايي هغه میراث چې اکی منی چې هغه د ابراهیمی جن دی د اسماعیلی جن میراث دی هغه قانون دی هغه سم نعمه دی کې هغه ګرځد کړه وایي ځنی خپریانو په دې خبره خو اوس پوهېږه سوال دا وارد شو چې میراث خو مدینه کې راغلی دلته مکې والله تعالی او تعالی څنګه ورپېغوري چې ته خدا کار کوي میراث خورن میراث دی وایي چیرې و د میراث قانون چیزی خورم خو قانون نسته جاهلیت دی مګر جواب یې دا دی چې یا هغه میراث چې مشرکانو یې عقیده درلوده چې د ابراهیمي ملت ته څه یو څه پاتو په هغه کې کجي کول هغه کې سم قانون عملي کوه دا اوس قانون چې د میراث دی په مدینه کې نازل شوی دی دا خو د اسلام د جن قانون دی دا خود په مدینه کې نازل شوی دی دوی ته هغه قانون اروپا یاد دی چې معنی هغه دې نه عملي کوه دا دې بل کار دی نو کدا اس په خبره پوس وی نو دوی دغه څلور اعمال په دې ځکه چې دا غټ غټ ذکر سو چې دا موجبه د حساب دي دا او هغه یو څه مخکې ذکر سی او چې هغه حب د دنیا او هغه استحقاق خپل ځان وس بیا د دې رات کې یاله پاک وای کلا دغه سنه د چې دغه اعمال ته کې تا ته بس سزا نه درکول کېږي دا موجب د عذاب دي سزا درکول کېږي ته په دغه کې سزا چیرو خو دا کوم نو دا په کلا باندې کوم خبره رات کړ کلا دغه رقم نه د لکه چې فکر کوي چې وافر دغه اعمالو دا چې موږ مجبد د عذاب ول پر دې عذاب نست علاوه کلا دا سند دی ولې نست عذاب پرسته خدا خبره ده چې عذاب نو ورځ لري د شنو نه چې ارګړی به عذاب راځي په دا اذا دکت الارض کنو براغه وخت بیانې اذا هغه وخت دکت چې ماته ماته شي الارض مزکه دکن دکن په مات مات کې دوسره نو موږ بارا وی چیرې زار زاس زار زاس دوکت چې ماته ماته سه لار دوم زکه تک ودغه ته ویل کیږي چې یو شی داس په کلک شی باندې وو وای نو په ورځ د قیامت چې هغه د اسرافیل اول شپې لی پکیږي خدام زکه زلزال کی اذا زلزلت الارض زلزال اچ سره وشور دا شن پر لو وهي نو مات مات چې د څه د پاره ماتیږي خدای دغه د پاره دا ماتیږي چې بره ګرځ د یو اوار میدان سي غرونو وکړډیان وغونډیان وړي کیسه د خلک بره بیا د حساب د پاره قردریج امنو کلا دغه سنه د چتی شو دغه اعمال موجب د عذاب نه دی ولې نه دی خو عذاب در کول کیږي یا په دې دنیا دغه ورځ کې یقیني دی اذا هغه وخت دکت چې سره ماته ماته سي الارض ومزک دکن دکن مات مات کېدل معنا زره زره کېدل چې یو دا کار وشي پسې بل وجاء او راس ربک ربستا والملک او ملائکه صفا صفا په داس حال کې چې سب سب دا ملائکه دلته بیا یو بل مسله د ملاقات د وجاء په تور کې جاء چراس دا راتک خود اجسام کار دي چې هغه دی مټر راغلی هغه دی پلانې کا کارالی هغه دی وشل دغه د اجسام جنو ارزی روح ته چه نسبت کین هغه دی دوړي راغلی خو دوړي مې جسم دی هوا در روانه ده خیرنه هوا ده دلته الاف نسبت وس چې وجاء او راس رب کرب سن او رب جسم دی خو نه دی نو مفسرین رحمت الله علیهم د خلقو د خلیه د پکولو د فاره بارد ته مزاف شدی جلالین شریف هم یشدی وجاء راس امر ربک ستا د رب امر راسی امر راسی او ملائک خو ناجسام دی هغه خو ناجسام نورانیه د فج او ملائک په سب سب راسی بس دغه سی و دریش بو جو بو جو پو راسی برای چیش کی رو حساب و کتاب کیش دا اللہ امرم راسی نو نو دلته چې دی اصلي خبره چې دا خو مال د خلکو د خلیه د بندولو لپاره مفسرین دا چل کوي اصلي خبره دا ده چې د الله عز وجل ټول صفات بلا کیف دي چې په دې ځای کې ته امر دی پر دا سوال ځان خلاصې دا خو صحیح خبره ده مګر په حقیقت کې د سلف صالحین مسلک دا دی چې مجیئت حق دی د الله را تک حق دی چې ولي وایي دا د اجسام صفات دی دا خو په اجسامو کې نو چې اجسام راځي د هغو کیفیت ته رقم دی چې را روان بوي د الله تعالی بسر سته که نسته خو الله لیدل کوي نو داسې ته په سترګو لیدل کوي خو هلته وایه چې بلا کیف لا که ابصاري نه الله تعالی سمع کوي اورېدل کوي نو دغسې غوږونه لري نو دا خو نه لري خو بره به وایه چې لا که اسماعي نه دا رقم نه دی زموږ په رقم نو خو مجیئت هم کوي بره وایه لا که مجیئي نه زموږ د مجیئت په رقم نه دی کیفیت الله ته معلوم دی خو دغه مجیئت الله ته ثابت دی دا صفت دی دا چې څوک په کیفیت کې غږیږي چې نو څنګه راځي دا نو جسم دی موږ هغه په اجسامو کې غږیږي د الله تعالی په باره کې ته غږ نشي کولای فقط په عقیده پر ساجه چې الله راضي په دا ورځ باندې د څه د پار د حساب د پار دغه میدان ته ملایک سب سب لکه هغه بچا چې راځي ملایک دغه خپل فوجونه ودري الله خپل فوجونه دري د دې څه دا نه لازمي چې الله تعالی نو جسم سو یا کما یلیق بشان هیڅ د الله د شان سره شیبی هغه سمو جهت کینو نو دواړه خبرې دې په ځین کې سوله کچیر دغه سی او بجن ولادین نو هغه ته امر د الله راس هغه د الله تعالی هغه فرمان را ساجر شنو او که حقیقت ته سچ کما یلیق بشانه بلا کیف نور مشبک شنو نه جغیر پر مجئات معقده ده چې الله مجئات کی او ملائک راس وجیء او راتګ وکړه سی مجهوله ده یوم اذن فداغه ورس کی به جهنم په دوزخ دوزخ هم را روان په حدیث شریف کې راځي وای تجر ب 70000 زمان دوزخ را کشیږي په اویا زره مهارونو سره زمان هغه د اوش مهار ته وای د اوش رسی نو اویا زره تناوونه یو راچولي او د ار تناو چې دی کلو زمان به ای دی 70000 ملک د ار تناوی به اویا زره ملک ټینګړي دي نو دا څونه زور دی لا قاری کی اٹکل ک یواز د یوه ملک زور څونه د جبرئیل امین درو تعالی السلام قوم پر د بل باندې را اړ دا چې اویا زره ملک څونه زور دی دا دا یو مهر اویا زره ملک نیول دی بیا ابل مهر بیا ابل بیا ابل ار یو اویا اویا زره او د مهرونو اویا زره دی نو دغه د ژخ چدی په دغه ورځ دیم را وستر کړی چې دا د زور دا د غوري د خلک وینو بره بسه ولینو وجیء او راتګ وسی یوم اذن په دغه ورځ کې به جهنم په دوزخ سره یوم اذن په دغه ورځ نو چې د امزکه دغه سره ماته ماته سي د الله امر او د الله تعالی ملک راش سپونه سپونه ودره ورسي د جخوا د رخ په دارکم په غرغړو باندې راځي یوم اذن په دغه ورځ کې نو یتذکرو پند واخل الانسان او دغه انسان دلته برکه پیرو کې شي زکه لیمه وام ما دنیا ته واسطې زی ایمان برته راوړم دلته دی پند اخلي الله وای وان له ذکرا وانا نو د کما زادی له دل در ذکر پند وسته دا جهان وګورستا پند وګور پند په دنیا کې اخسته کیدی الته به ته د قران خبره ته غوږ نیولی وای وسه زای نه دی نو کدای سپ خبره پوسوی نو یوم اذن په دغه ورځ یتذکر پند اخلی په د کوم خبره هغه د نبیانو د خبره څخه هغه د قران د خبره څوک ال انسان او دغه کافر انسان دلته دی وس پند اخلی دلته ایمان ته اواکیر الله تعالی او ان نو چیر ولهو دلر د کوم خو او دلر ال ذکر پند یعنی کته نور ته رسیدل ته جاته لزره توبې دی کاج نو په دې توبو خل او تعالی وسنی لکی نو پسې یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی چې دغه سکارونه اوس چې د امزکه ماته ماته سي الله حاضر سي او ملک راسه سب سب ودریږ دوه ژخ را وستل سي دلته دی په توبو سي چې ما الکه زه توبه کاژم هغه خو وخت نور کول کیږي چې دا وخت وګره توبه یقول نو وای دغه انسان یا لیت ای کاش نی مال یا یعنی ای حاضرونو دا یاد نه دا پرده خلګو لیتنی کاش مال سي شوای قدمت ما در مخ لیرل کری وای لحیاتی زما د دغه ژوند لپاره کشته خو مخ کی یو شیر لیرل وای د چی شیر لیرل میکړی مرا ایمان او عمل صالح یا لیتنی ای کاش مالره قدمت ما در مخ لیرل کری وای د ایمان او د عمل صالح او مفعول به دلته محسوب پروتی ما هو ایمان او عمل صالح قدمت ما در مخ لیرل کری د ایمان او د عمل صالح لحیاتی زما د دغه ژوند لپاره ژوند خو دا دی د دې د پاره مې کې شکار کړی زه خو غلط او ته ما خو هغه حق د دنیا چې الته زه دوره غفل کړی بس هغه دنیا مې مدار د عزت د اهانت بل چې خدای را کړی او بس زه معزز وکنه او زه ذلت والا ذلت عزت خو بل شي کې دی په ایمان کې خدا وسدلته پکارو کې شي مې دا کړی تر فیوم ایزم نو په دغه ورځ باندې چې دی لا يعذب عذاب نور کی عذابه لك عذاب د الاحد هیڅوک یا بیان و دعلا و تعالی دا عذاب پر کم هیچ سوک عذاب نشور کوری منه دا سخت عذاب چپ دنیا که تا اغا سخت معذب بولی دا کپار و رکم رکم دا تعذیب احلات برابر کردی ایت سوک اغا سی عذاب نشور کوری نو دیس عذاب و دا اغا چاعت ورکول کیش که دایس پا کلا خود یالتا پاید چی کلا و دا اغا سیده دستا و دا اعمال موجب دا سزا نجد دا سزا خود دی دا سخت سزا خود سا وقت کهیلی چی دا اغا کارون نویسی دلتا نو باره دا اغا سخت سزا و کهیچی بل چوک بی اغا سزا نسور کول فا یوم ایدین پا دا اغا ورس که نو لا یعذبو عذاب نور کهیه سنگ عذاب عذاب هو دا منصوب دی اغا جا دا غیر حزب سوی دی اغا مزافی مثل عذابی هی اغا چولاری انا اوز خدای خبال منصوب سو عذاب هو لکا عذاب دا الله پاک احدن ات سوک دا غسی عذاب رو که دا سخت عذاب دی ولا یوثقو او نترل کیه وساقه لك ترل ده الله احد هيسوك الله دس سخت ترل کی دس بزند بند کی دس توقن و زنجرون برواچی چې دغه رقم ترل اس کافر مس کوله چې تر سواره په ګونتنامه کې کید کې اگر رقم کید نه دی لکه د دوجه خیر کید اغه جلا شي دی ولا یوسق او ترل نکی وساق دغه ترل بندول تو کی ترل نکی وساقه لك ترل ده الله پاک احد هيسوك دا ترل نس کوله نو دغه کافر ته دغه سزا بارو کول کیش که دایس په خبر پوسی نو هغه اعمال موجبه چې موږ په دما بینس کې هغه اعمال موجبه بیانې د پاره د چا د پاره د عذاب هغه اعمال دغه د بیان سو څلور خو په صراحت تل ذکر سو یو دوال ته مخکې ذکر سو چې فعمل انسان اذا مبتلاه چې مراغه حب د دنیا او استحقاق د خپل ځان چې خپل ځان مستحق بوله په هغه دوار کې الله کلا کلا وتوي هغه مخکې چې هغه ته وویل کلا بل تکرمون الیتیم هغه رقم نه ده لکه ته چې کوې چې د عزت معیار دنیا بولي او د دنیا محبت چې اخیستې دا غلطه ده بلکې د څلور کار لا ادا کوي او دا کارونه کوي دا د سزا وړ هم نه بولي او دا عذاب سړي ته نه راوړي کلا داسې نه ده عذاب راولي خو دغه وخت کې راولي دا وخت چې راسي بار نو څه کېږي بارای ور نو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی دین او دلته بار ناری وچ کې چې د ژوند لپاره کار کړی الله دې ته بدته داسې عذاب ورکول چې هغه سي عذاب بل څوک نشور کولی داسې به کلک وتړل سي داسې به ولچک زولا نه سي چې هغه رقم تړل بل څوک نشي کولی اوس خو نو دا د کوم چا دپاره دا سزا او دا اعمال موجبه یې هم ذکر سوله هغه جزا یې هم ذکر سو مجمله د دغه کسانو چې دا کفار وو نو خو موږ د فریقینو دا بیانیي د فریقینو دا فریقین خو مؤمن پاتې دي هغه دې د مؤمن خبره را یا ایتها النفس دلته به د الله د طرفه سر خطاب وسي یا ایتها النفس ای نفس کما هغه نفس المطمئنه چې دی اطمیناني و باوري و پر مؤمن به شیان و دغه نفس دور نهاري چې د الله کومې وعدې کړي دي چې جنتونه دي او دوزخونه دي پر دې ټولو باور چې دا لمنځونه کوه د ګناه او ځان ساته پر دې ټولې باور چې دا سیخي ورجو نو دې نفس ته مطمئن وای مطمئن سمانه چې دا شک څه دی وتلې دي نه دې څوک شک من وسواسي وسواسي کړ دا بده سي دا بده سي دا د زړه بالکل د اطمینان ډک دي د الله تعالی په ټولو خبرو باندې نو الله د مطمئنه په لفظ باندې اے مطمئنه نفس اے آرام نفس چې په دنیا کې د الله په ټولو خبرو زړه باور او دغه تور نه کی ارجعي ترا وګرځه الی ربک و ترفت د رب ستا دا کی چې دی خطاب دی نفس دی نفس خو مونس دی نو هغه کی دی مونس دغه دی زمیر خطاب دی ارجعی ترا وګرځیږي ال عربی کی وربتستا په څنګه حال کې راسه راغدی ته چې ته خوشاله چې ته خوشاله دا پاغه سزا او جزا او بدله چاره او تره ته د کی چې ته برازی خوش به مرضیه په داسې حال کې چې ستاسو به خوشی کړه سوي در رب رب بیا ستاسه خوشحالی ته به درب خوشحاله رب ستاسه خوشحالی راغدیه ام د دغه نفس صفاتی راغدیه تن چې ته به خوشحاله د چاس د الله څخه پاغ نعمتو چې درکی مرغدیه تن چې ستاسه به خوشحالی کړه سوی ته به دغه رقم چې ستاسه به خوشحالی کړه سوی د چا د الله پاک الله به درڅخه خوشحاله یو فدخلی نو ته داخل سه فی عبادی په بندگانو کې زما دلته خو نو صالحین بندگان نورم دي د انبیا او د صلحا او ډلې ډلې ولاړ دي چې ځاسه په صالحان کې نه نفس په صالحانو کې عبادت څه د پاره دی ملاقاري د صالح ملګری دی خو چې د په عمل کې خلق نه کوي کدی مجازات او د خیرات زیرا لري برای د مسکینان ګرځي راځي د ملا بغل تک شي دا غره کم سي دلته دینو کې مطمئن چې د ته خامخې او غړ غا برعزیز ما کار سره کیږي ته د بغل نه لکی التم د صالحان چې دی نو صالحان کې خود ارچا فکر دی چې نو د نبیانو سره خو الله شکر او یا سره خوش کی د ته الله الته غړې ته ورسه په دې کې د دې چې منان قلبي راځي او ولي الته ورولي فسیر فی وادخلی جنتی وادخلی ته داخل سه جنتی زما و جنت بره جنت ولار سه په دغه ډاله کې ولار سه نو ګور دای چې جنت داخلیج لا داسې واز نه دي د صالحینو په ډاله کې هغه مرشد پښتو کېم دار کمی چې هغه واده ته خلک ګورځي بره د ما مره خلک چې معنا د عزت ولا خلک دا جلاج نو چې چاته ته به الته اوغه کوټه ته ورسه دی خوشاله چې هغه خو د عزت مون خلکو کوټه ده هغه د الکان کوټه به جلای الکان ته ایتس به الته ورسه دا ما یو مثال ما زیر ته پیش کی چې په خبره ته پوسه نو دلته الا دته دې سو فتخوی ته داخل سه پی عبادی پا اغا بندگانو که زما دا عباد چی دی خو کافرم دا لا بنده دی مگر دا پا اغا مانا اضافت ندی پی عبادی پا مخلص بندگانو که زما چه از ما سر آره دا اخلاص داری پا اغا که داخل سه دو غصر با ملگری سه ودخوی ته داخل سه جنتی و جنت تزما دا دا کم پریق جزا بیان کر دا اغا پریق چا مطمئن دی پا دنیا که دای مطمئن و دا لاو تعالی پر طول اوامرو بانده پر اغا بانده دا اطمینان و آرام کردی نو دا بیا اغا اعمال دی دا اطمینان دا اللہ پر احکام و چې دا بیا موجب دی د پاره د نیکی جزا او د نیکی بدې چې جنت دی او اعمال چې تیسول هغه اعمال چې موجب و د پاره د عذاب او هغه عذاب ورز الله تعالی ورته وشور کدا اسم د اخری په خبره پویږ وس چا و چا دسکری دی چې دا غیا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راغدیه مرغدیه دا په یو روایت کې راځي چې دا په حال کې د زکندن و مؤمن ته ویل کیږي چې زکندنې دا خبر ورته کیږي چې اے مطمئنه نفس ته خپل رب ته ولاړ سه معنا جد راغوزه د بدن ستا خو دنیا د دورې درځه ته به د الله سره راځي الله به ستا سره راځي بیا به په بندګانو کې زما داخل شي بیا به نو جنت ته ولاړ سي دا خو په دغه وخت کې کیږي په روایت کې راځي حکیم الامت رحمه الله وایي وای هغه روایت چې تالی دلی دی پکې کې راځي هغه خو نو دغه آیات تفسیر نه دی بابا هغه کده دغه آیات تفسیر وای تبر وای نو چې هغه تفسیر کین نو معلومه ده چې دغه ویل په دغه وخت ورته کین چې د زکندن یو ولې خو هغه دی هغه حدیث وای هغه بدایي تفسیر هغه خو دغه تفسیر نه دی هغه خو دغه حدیث شریف دی هغه کوم الته مرته ویل کیږي دغه وخت د قیامت چې د حساب کتاب وستل ته مرته ویل کیږي او بل هغه حدیث کی چې دی نو کله تخصیص بیان کی چې دلته ویل کیږي په حالت کې د نزع بیان نو ورته ویل کیږي چې تخصیص کړی وای خاصه خو پیژن چې ما یو جوړ په هی ولا یو جوړ په غیر هی چې په دغه شی کې بل ځای نه نو حدیث خو تخصیص نه دی کړی نو دا څه ټکر سره لري په وخت کې د زکندن مرته ویل کیږي هغه حدیث ثابت کړی دلته چې حساب کتاب وس چې د الله او ملایکه د اگر د حاضر حساب کتاب خلاص خو دلته بیا رغ پر باندې کول کیږي نو دغه آیات کریمه د هغه ځای نه پینې کوي هغه حدیث دغه ځای نه پینې کوي هغه حدیث دغه ځای نه په هغه وخت کول کپه هغه حدیث کې خصوصیت بیان شوی چې خاص په دغه وخت ویل کیږي بیان نه ویل کیږي ورته خو تخصیص نشته په کې کله یې په خبره پوسه نه هغه حدیث د تفسیر چې واده خو دواړه یو وینا ده بل وخت نه ده هغه جلا وینا ده دا جلا وینا ده نو په حال کې د نزع چې زکندنی مؤمن تم دغه ده ملایکو د طرفه ویل کیږي چې خو مطمئن نفس په آرام باندې راوځه نه دا اسکرا په اسانی باندې د مؤمن نفس راوځي ا د کافر غو خبره نور پښې ټینګي خو هغه د عذاب و د الله تعالی وقهر ته راوځي نو قهر د دې کده راوځي نو یو هغه وخت وینا ده دا د دغه وخت وینا ده چې حساب کتاب وسی کې دا اس په خبره ته وس پېدل په دغه وخت کې الله و دغه مطمئن نفس وای چې د خپل رب و خپل رب ته راسه او هغه رب چې ته بزنی راځي هغه بس تاسو راځي او په دانی کو بندگانو نه نوځه په دغه شو عزت مون خلکو کې درځه او د جنت ته ور داخل شه د امر ورته وسی نو الله عز وجل مرتي سپر دغه ټاله کرا ود الله عز وجل زموږ کوم ګنهونه وختایو دی الله جره معاف کی الله دې توبې توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.